یہ بزرگ پہلی دفعہ ہیں جی. آپ پہلی دفعہ ہیں جی. نہیں کر دیجیے حضان کا ضروری کار پہ جی. تھا حضان کا ضروری کار پہ جی. ارے کے مصروف پاتے کے گئے ڈیرا ہم جی. منگلا سے فالتو سے نقصان مزید آپ کلاسیفائڈ ہو گئے نا. جی کیا کہہ رہے تھے. آپ فون کرتے ہو تو پھر آپ اور طرف لے جاتے ہیں. دوسرا بڑی عجیب بات تھوڑی ٹائی لگائی گئی ٹائی لگائی گئی ٹائی لگائی گئی. کہی ہے کہ یہ اس کی لباس میں اس کی ضرورت کیا ہے. جرسی ہے گرم کرنے کے لیے پہن رہے ہیں, ٹوپی ہے گرم ہونے کے لیے پہن رہے ہیں, شلوار ہے پردے کے لیے پہن رہے ہیں, ٹائی کے لیے پہن رہے ہیں. سر مخالف کے قابو آنے کے لیے. کبھی اپنے اگر جھکے ہوئے ہوں نا اپنے پیر کے نیچے بھی آ جائے تب بھی پھندا بن سکتی ہے. ایسا ہوا آدمی اپنے پیر کے لیے آئیے اٹھایا اور پھندا ہوئی. ایسے یہ لوگ بہت کے ہیں لیکن یہ مت اشار کے طور پر گرچہ سلیب کی طرح نہ آتی ہو لیکن یہ کوئی علامت ضرور ہے پھانسی کی علامت. اچھا کیونکہ اس کی کوئی لباس کی ضروریات میں تو نہیں ہے نا کہ اس کا کچھ آدمی کو فائدہ ہوتا ہو لباس میں. آپ بازار بند ہے وہ ہم ڈالتے اس لیے کہ اس سے سدھار بند بن جاتی ہے اور آپ اس کو گلے میں کس کے ڈالا جاتا ہے. تو اس کا کچھ نہ کچھ پھانسی کے ساتھ یادگار ہونے کا کچھ نہ کچھ ہے کردار ہے. میرے پتر عیسائی نے مظاہرے کرایا وہ کہتے ہیں کہ جالے قدم جب پھانسی ہوئی تھی تو یاد نہیں ہے. ہم پرانی جو تصویریں ہیں نا تو اس میں تو چادر ہے پھندا ہوا ہے بڑی بڑی موٹی موٹی چادریں ہیں پرانے جو سائنسدانوں کی تصویریں ہیں اس کو پھر نفیس کر کے فیشن کر کے خوبصورت کر کے سب بنا دیا گیا. پرانی تصویریں کسی لائبریریوں میں آپ دیکھیں نا وہ باقاعدہ وہ پورا ہے وہ ہے پٹکا قسم کا ہے پندرہ کی شکل میں. محمد صلی اللہ رسول الکریم. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ ضرور مل کر رہتا ہے اور جو نہیں لکھا ہوا ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا. اللہ ملا مانی علم آتے علامہ علامہ مانی علم آتے یا اللہ جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں, ولا موتی یا امام مناف, اور جس کو تو روکے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے. ولا ينفوز الجد من کر جد, اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش اس کو فائدہ نہیں دیتی سوائے اس کے جو فائدہ آپ نے مقرر کیا ہوا. قوم والا بشین لم ينفع اللہ بشین قد كتب الله لك, اور رہی تو بات قوم والا غدو کا بشین لم غدو کا اللہ بشین قد كتب الله عليك, تو فیصل الاقلام مجھے فتح سفر. اگر قوم مل کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس طبقے کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے, اور سارے ساری قوم اگر مل کر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. قلم لکھ کر اٹھ چکا ہے, جس کاغذ پر لکھا گیا وہ خشک ہو چکا ہے. بغیر الاقلام قلم اٹھ گیا لکھ کر, جو ہر صوف وہ صفا وہ صفحے خشک ہو گئے. بس رکھا ہوا ہے. دوسرا خطبے میں ہم جو پڑھتے ہیں کہ اللہ نفس لن تموت حتا تو تک میرا کہا, دیکھو کوئی آدمی نہیں مرتا جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے. فتق اللہ علیہ گلا غلط ہے, واج مرو پھر طلب, اور روزی کے طلب میں اچھا طریقہ اختیار کرو, روزی کے طلب میں اجمال کرو, ضروری بندوبست اس کے لیے کر لو. بس دکان میں آپ نے سامان رکھ لیا, دکان میں بیٹھ کے اب آج میں اس کے کارخانوں کے ایک بازار میں گیا تھا, تو دکاندار باہر بیٹھے ہوئے تھے اور جھپٹا مار کے گاہک کو کتنے پیسے کشیدہ نہیں تھے, باقی سب کچھ کر رہے تھے. دائیں شوقوں کے رقطے میں رہا کر کے دھن میں اوڑ گئی. سن 73 میں نے کلینک بنایا تھا نا, تو شروع کے دن تھے, مریض کب آتے تھے, تو میرا کمپاؤنڈر کہہ رہا تھا بار تخ کر سکتا ڈاکٹر سے دھندے میں اوڑ گئے, اس کو پیر سے گھسیٹ کے دندہ پھینکنا چاہیے. تو یہ علاوہ ان نفس لن تموت حتا تسلم رزقها, کوئی ہی مرتا نہیں جب تک کبھی روزی مکمل نہ کر لے, لہٰذا اللہ سے ڈرو اور روزی کے طلب میں اچھا طریقہ اختیار کرو. ملنی تو ہے ہی, مرضی آپ کے حرام طریقے سے لے رہے ہیں کہ حلال طریقے سے لے رہے ہیں, تھوڑا صبر کرتا ہے تو اللہ حلال طریقے سے دیتا ہے. صاحب یہ بڑا کسان بیان بھی کرتے رہتے ہیں, اور یہ کافی عرصہ پہلے سنا ہوا ہے, اس کا حوالہ بھی یاد ہے کسی کا جو واقعہ ہے. گھوڑے پر سوار جا رہے تھے تو ایک جگہ پانی پینے کی ان کو ضرورت ہوئی, تو گھوڑا آدمی کو پکڑوا کے پانی پینے کھل گئے. دیر کافی لگ گئی, تو ان کا خیال ہوا کہ میں واپس آ کر اس آدمی کو پانی گرم دوں گا. واپس آئے تو اس آدمی نے گھوڑے گھوڑا کھڑا ہے لگام نہیں ہے, تو اس آدمی نے گھوڑے کی لگام پانی گرم میں بیچ دی. تو انہیں آدمی سے کہا کہ بھائی تو گرام میرے گھوڑے کی, اس کے ساتھ ہم نے پانچ درم میں خریدی, پانچ درم اس کو دے کر لے گی. تو فرمایا کہ یہ پانچ درم اس آدمی کی قسمت کی روزی تھی, تھوڑا صبر کرتا تو لال راستے سے مل رہی تھی, صبر اس نے نہ کیا حرام راستے سے لے کر چلا گیا. خدا نہ خواستہ اصولوں کو چھوڑ کر اگر ہمارا یہ خیال ہو رہا ہو کہ اس سے روزی ملتی ہے, یہ تو بہت خطرناک بات ہے. ایک اخبار والے سے میں نے کہا کہ آپ لوگ فوج تصویریں شائع کرتے ہیں, تو اس نے کہا اس کے بغیر اخبار بکتا نہیں ہے. تو ان تصویروں کے ذریعے فوج تصویریں لگا کر ہم روزی کما سکتے, آپ بتائیں. حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کو کسی نے اطلاع دی کہ فلاں آدمی رشتے کے لیے اہل حدیث ہو گیا, تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے. اگر اس وجہ سے عزیز وہ ہوتا کہ زیادہ حق مجھے زیادہ حق میں نظر آتا ہے, پھر تو کوئی بات تھی, پھر تو مطلب ہے کہ حق کے پیچھے گیا ہے, کنفرم ہی سے نہ سمجھ سے اس نے سمجھ نہیں سکا اور اس کو زیادہ حق سمجھا ہے. لیکن جو آدمی مفاد کے لیے اصول کو چھوڑ رہا تو اس کا تو ایمان کا سلب ہونے کا خطرہ ہے, یہ تو کسی وقت مفاد کے لیے ایمان کو بھی چھوڑ دے گا. ہمارے حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں خواجہ عزیز الحسن غوری رحمۃ اللہ علیہ مجذوب, خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ انگریزوں کے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے, جیسا یہاں ڈی سی ہوتا ہے. پھر انہوں نے ایک دن کہا کہ جب میرے پاس مقدمے سودی مقدمے بھی آتے ہیں تو اس کا میں فیصلہ کرتا ہوں سودی مقدمے پر کہ ڈگری پر میں دستخط کرتا ہوں. تو اس کی خاطر انہوں نے درخواست دی کہ مجھے اس محکمے سے محکمہ تعلیم میں تبدیل کیا جائے. ان کو کہا گیا کہ تعلیم میں تبدیل جب کیے جاؤ گے تو سینیورٹی میں سب سے جونیئر ہو گئے. ٹھیک ہے, ڈی سی کی پوسٹ چھوڑ کر ایجوکیشن افسر, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسر کے طور پر تبدیلی کرائیے. اور انگریزوں کے زمانے میں شلوار قمیض اور لنگی کلا پہن کرتا تھا اور اتنی ترقیاں ہوئی ہیں آخر میں خان بہادر کے خطاب کے ساتھ ریٹائر ہوئے. قابل تھے, محنتی تھے, دیانتدار تھے. افسر قابل ہو کام کو سمجھے, محنتی ہو کے سستی نہ کرے, وقت نہ ضائع کرے, اور دیانتدار کی بات ضرورت ہے. آپ جو ہے تو ننگا نہ آیا کرے افسر کو سلوار کے بغیر, ہاں جی, پھر بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے. اب بات کیا جائے محکمہ نے آپ کی ٹائی کو دیکھ کر کیا کرنا ہے, ہاں جی, آپ کے بوٹوں کی چمک کو دیکھ کر کیا کرنا ہے. کوئی محکمہ نے آپ کی تصویر کوئی اشتہار کے نہیں دینی ہے کہ انہوں نے جو ہے تو بڑا چمک دمک ہوئی اور کرم کھڑا ہو جائے, اپنے کام کو دیکھنا. تو اگر تم فروزے مارے ہوتے ہیں اور شیطان و جہد الفقرہ جو آیا ہوا ہے کہ شیطان انسان کو ڈراتا ہے تندرست ہونے سے, یہ نیکی اختیار کرو گے تندرستی آ جائے گی, یہ اصول برتو گے جھوٹ نہیں بولو گے دکان پر کام ہی نہیں کم ہو جائے گی, دھوکہ نہیں دو گے کام ہی نہیں کم ہو جائے گی. اللہ یعیدکم مغفرتا و فضلا, اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور فضل کا. فضل کہتے روزی حلال ہو, شیطان کہتے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے. تو آدمی تقدستی کے خوف سے اور جو ہے تو جو مفادات سے نہ ملنے کے خوف سے آدمی احکامات کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہی تو عملی شرک ہے, ہاں جی, اعتقادی شرک نہیں ہے. یہ مان ایسے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو میں مان لیتے غلط کر رہا ہوں, وہ اعتقادی طور سے مشرک نہیں, عملی طور پر مشرک ہے. ہم عملی شرک مختار کیوں کہ ہم اللہ کے غیر سے مسائل کالو نہ, اللہ کے احکامات کو توڑنے کو مسائل کالو نہ سمجھتے, یہی تو عملی شرک ہے. سب کچھ آدمی اللہ سے ہوتا سمجھے بس, اور اس بات کو پھلی رکھ رہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کروں گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر چلوں گا, تو انشاءاللہ اسی میں خیر کے حالات ہیں. اس سے اگر منٹ اور سائل ملتے ہیں الحمدللہ, نہیں ملتے ہیں پھر کہیں نہیں. ہم اسلامی کالج میں ہوتے تھے, وہاں اس زمانے میں لڑکوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے فلمیں دکھانے کے لیے, اور سرکسوں کے تماشے ہوتے تھے. سرکس کا تماشا چل رہا تھا تو اس میں سرکس کے مالک کی دو بیٹیاں ناچتی تھیں, رات کو بڑے پیسے سے جمع کیے تو اس کو کھڑے میں نے جمع کر کے اس کو دیے. اس نے کہا صاحب دو بیٹیاں ناچتی اتنی آمدنی ہوتی ہے, چار بیٹیاں ہوں گی پھر کتنی. کہا ہاں ہاں واقعی بہت آمدنی. تو اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہوا کہ میں دکان پر جھوٹ بول کر مال کما رہا, یار گرتے ہیں. اس نے کہا کہ لیڈر ملنے کے لیے آیا کہ میں الیکشن کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں, ملنے کے لیے آیا ہوں. فلانی پارٹی کی طرف سے میں نے کہا جی اس پارٹی والوں نے یہ کیا یہ کیا, تو وہ کہتے ہیں یہ کیا کریں ان چیزوں کا بغیر چل نہیں سکتا, پیسے مارنا, پیسے ہضم کرنا, مال لوٹنا, کس کے بغیر چل نہیں سکتا. یعنی یہ ہمارے اعتقادات تک متاثر ہو گئے ہیں. غلط کرتے ہوئے آدمی کہتے چل سکتا ہوں اور ٹھیک سے چل نہیں سکتا. تو آزمائش تو ہے اسی بات میں. آپ ذرا جمعے ذرا کوشش کریں, اللہ سے مانگیں, گڑائیں اللہ کے ضرور, اللہ رستہ کھولے گا. ہم ہاتھ توڑ کر بڑھا ہاتھ پاس ڈال شکست کھا جاتے ہیں, ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ایک دفعہ میں نے بیان مسئلے کے بیان میں کہا کہ یقین کو بولنا, یقین کو سننا, یقین کو قلب میں جمانا اور یقین کو برتنا. تو مفتی صاحب بیان میں آئے تو مفتی صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب برتنا کیسے کہتے ہیں, یقین کو برتنا کیسے کہتے ہیں؟ میں نے یقین کو برتنا ایسے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو توڑنے سے تجھے فائدہ نظر آ رہا ہو, اللہ کے حکم پورا کرنے سے نقصان نظر آ رہا ہو. اگر تو یقین کو برت رہا جو تیرے دل میں, تو مطلب یہ ہے کہ اب تو نقصان اٹھا کر حکم کو پورا کرے گا اور فائدے کو ترک کرے گا, دیکھو حکم نہیں توڑے گا. تو یوں تو نے یقین برت لیا, اور اگر یہ نہیں کیا تو یقین برتا نہیں ہے تو نے, ہاں جی یقین برتا نہیں ہے. بولا ہے اس کو, سنا بولا ہے لیکن برتا نہیں ہے اس کو. اور اللہ تعالیٰ کی مدد تب آتی ہے یقین کو برتتا ہے آپ یا مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے نہ گواہیوں کو تکلیفوں کو لیتا ہے آدمی, تو پھر مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد, پھر آتی ہے اس کے بغیر نہیں آتی. تو یقین کو برتنا میرے بھائی برتنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. بولے سنے, دھیان کرے, دھیان میں جمائے, ذکر کرے, لا الہ الا اللہ کی ہم درگاہ دکھاتے ہیں, کبھی دھیان ہوتا ہے کہ اللہ کے غیر کچھ نہیں ہوتا, اللہ سے سب کچھ, اللہ کا غیر زندگی نہیں بنا رہا, اللہ بنا رہا ہے. اللہ کے غیر کی محبت نہیں, اللہ کی محبت ہے. لا الہ کوئی نہیں نفع دینے والا الا اللہ سوائے اللہ, لا نافع الا اللہ, لا ضار الا اللہ, کوئی نفع دینے والا نہیں سوائے اللہ کے, کوئی ضرورت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے. ہاں جی لا موتی الا اللہ, لا مانی الا اللہ, تو ہر طرف پر یہ دھیان کرنا, لا الہ الا اللہ کی طرف پر. تو ذکر یقین کا بولنا, اس کا سننا, اس کی ضرورت لگا کر ذکر کرنا, اس کے دھیان کے ساتھ ذکر کرنا, اس پر غور سوچ مراقبہ لگانا تاکہ دل میں جمے, اور جس وقت برتنے کا وقت آئے تو ہمیں اتنی ہمت حاصل ہو چکی ہو کہ ہم اس کو برت سکیں. اب یقین حاصل ہوا جب ہم نے اس کو برتا, یعنی جب یقین کو ہم نے برتا تو اب حاصل ہوا یقین, نہیں برتا ہے سمجھنے کے, وہ بول ہی تھا, کال تھا, بول تھا. ہمارے رائے میں ایک عجیب شفیق صاحب ہوتے تھے, شفیق صاحب آپ کو یاد ہے, ریٹائرڈ لیکچر افسر تھے لاہور کے, تو صاحب کو یاد ہے نا شفیق صاحب, تو وہ چند ایک باتیں بیان کرتے تھے. ایک تو یہ کہتے ہیں بھائی یہ باتیں قوالی نہیں ہیں, قوالی کہ بولتے جاؤ اور عمل میں نہ ہو, کہ یہ باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ قوالی نہیں ہے. میں پھر ایک دوسرے سراتے تھے مثال کے طور پر, کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے بسوں میں چڑھتے ہیں لوگ اپنی دوائیاں بیچنے کے لیے, تو اپنی دوائی کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ نزلے کی دوائی ہے, کامیاب دوائی ہے, اور اس سے نزلہ بند ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اور اس پر تقریر بھی کرتا جا رہا, چھینکیں بھی مارتا جا رہا, ناک جسی بہ رہی ہو, چھینکیں مار رہا ہے, ناک بہ رہی ہے, نزلے کی دوائی کا اشتہار کہہ رہا ہے, سارے لوگ کہیں گے کہ دوائی میں کوئی تاثیر ہوتی تو تیرا نزلہ نہ ہوتا, تیری دوائی کی کیا تاثیر ہے, جس سے چلو دادا ٹھیک نہیں گیا, تو چھینکیں مار رہا ہے, ناک تیری بہ رہی ہے, برا تیرا حال ہو رہا ہے, تو تیری تقریر کو تو تیرا اپنے نزلے کی چھینکیں ہی رد کر رہی ہے, تو اس دوائی کو کون خریدے گا؟ تو بڑا اچھا نصیبہ سنا جی, جس چیز کا بول رہے, جس کو ہم کہہ رہے ہیں, ہمارا اپنا استعمال اس کے مطابق نہیں ہے تو کال اور بول ہے. ہاں جی اور کوئی کال بول نہ ہو, عمل ٹھیک ہو, پاگل آدمی جو ہے تو وہ اس پر اثر آتا ہے, اس عمل کا ایک اثر آتا ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کی تبلیغ کے جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ کے باطن کا حال ہے, سب سے زیادہ اثر اس کا آتا ہے. بدن کالا ہے, آپ کے بول کتنے زیادہ کیوں زوردار کیوں نہ ہو, کتنے لچکدار کیوں نہ ہو, کتنے اعلیٰ کیوں نہ ہو, اس سے دل پر ظلمت آتی ہے. کیونکہ جو پیچھے بولنے والا قلب ہے وہ کالا ہے. تو دوسرے نمبر پر اثر جو عمل کا آتا ہے, اور تیسرے نمبر پر بول کا آتا ہے. یہ وہ درجہ سوم ہے. درجہ اول باطن کا حال جب تک رہتا ہے باطن دوسرے کے باطن سے, تو اس کا اثر آتا ہے. درجہ دو جو اس کے آگے اس کے استعمال اور عمل کو دیکھتا ہے تو اس سے اثر لیتا ہے, اور تیسرے درجے میں جا کر یہ بول سے اثر لیتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ اور بیانات ہیں وہ بہت لمبے لمبے نہیں ہیں. ٹھیک ہے لوا دان کرنا جائز ہے, جائز نہیں ہے, لیکن آپ کے جو جمعے کے خطبے ہیں وہ تو طوال مفصل صورتوں کے برابر ہیں, روزگار کے برابر, ہاں جی پورے تبارک اللہ کے برابر. گویا دونوں خطبوں کو پانچ منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے. لیکن جس ادب کے ساتھ, جس طلب کے ساتھ, جس دھیان کے ساتھ اگر اکرام بیٹھتے تھے تو گویا پانچ منٹ میں وہ, اب خطبے آپ کے جو ہے تو پانچ پانچ منٹ کے ہیں اور نماز چل کر آدمی ہے. کیونکہ جتنا آدمی کمال کی طرف جاتا ہے تو اس کو اصلی اعمال کا لطف زیادہ آنے لگتا ہے. کسی آدمی نے بتایا نا کہ نعت سننے میں بہت لطف آتا ہے, تلاوت میں نہیں آتا. محققین کہتے تھے کہ ابھی آپ پہلے درجے پر ہیں, تلاوت کا لطف آنے کے دوسرے درجے پر چڑھنے کی ترقی ہونے کی ضرورت ہے. ابھی ابھی ترقی ہوئی نہیں ہے, جب وہ ابھی پھر سے لطف آئے گا. ایسے ہی ان کو اعمال اصلیہ جو ہے, تابدی اعمال اصلی جو ہے, اس میں بڑا لطف آتا ہے. اور نہ پختہ میں ہوتے ہیں ہمیں تقریریں کرنے میں, باتیں کرنے میں کچھ فاتے ہیں, باتیں کرنے میں مضبوط ہوتے ہیں, عمل میں وہ مضبوط تھے. وہ دس منٹ بعد کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ کرتے ہیں, اور کی تحاجت جیسی وہ دو دو تین تین گھنٹے کی تھی, ہمارا مجھ سے پھر دس منٹ کی اور دم ہی نہیں اندر. آج ایک طالب علم نے اور سر ٹیلی فون کیا پنڈی سے, امتحان اس کا ہو رہا ہے انجینئرنگ کا, آرمی کے کالج میں, آرمی کی سیٹ پر کہہ رہے. اس نے کہا جی دل چاہتے ہیں کثرت روزے رکھوں. میں نے کہا بالکل تو رکھے. انہوں نے کہا جی بالکل. میں نے کہا میں کثرت روزے بالکل رکھے. اس کو بڑی حیرت ہوئی, یا اللہ ہماری استعداد ہی کیا ہے, وہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے, وہ شاید بھی پیسی نہیں ہے, انہوں نے کثرت روزے رکھے, آپ تو شہری کو جاگ رہے ہوں تو ہم کھانے پا سکتے ہیں. دم ہی نہیں ہے, استعداد ہے ساری کی تو کمزور. تو تین دفعہ چار دفعہ کھائے نہیں تو ہمارا برا حال, سوئے نہیں تو ہمارا برا حال. جیسے ماں بتا رہی اللہ نے کھانے کے بارے میں تو لکھا سختی لکھی ہے, سونے کے بارے میں انہوں نے لکھے آٹھ گھنٹے سونا لکھے آٹھ گھنٹے. تو میرا تجربہ ہے کہ ہر ایک آدمی کی نیند کی ضرورت مختلف ہے. بعض بیماری کی حالت کے لوگوں کی آٹھ گھنٹے سے بھی زیادہ ہے, آٹھ گھنٹے سے بھی زیادہ ہے. اور آٹھ گھنٹے سات گھنٹے, میں خود سات گھنٹے نہ سوؤں تو طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی, اور بڑے بڑے مضبوط صحت والے چھ گھنٹے پر گزارا کرتے تھے, اور اللہ والوں کے چار گھنٹے سونا دو گھنٹے ان کی کرامت ہے. یہ بات کرامت کی ہے. تو بہت لوگوں کا رحمۃ اللہ علیہ کے چالیس سال عشاء کے حضور سے صبح کی نماز پڑھنے کے واقعات ہیں, اور کوفہ کا ان کا علاقہ ہے, ایسی لمبی راتوں کی جیسے ہماری ہیں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کے صحابی جو ہیں تو ان کا 50 سال کا ہے عشاء کے حضور سے صبح کی نماز پڑھنے کا. اور امام نصر رحمۃ اللہ علیہ کا دن کا سونا ہے تو یہ اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آج کل کے حساب سے 11:30 سے لے کر 1:30 تک کا وقت ہے, 2-2.5 گھنٹے یہ ہیں, 2-2.5 گھنٹے لیٹ تک. تو یہ برکت اور کرامت ہے, الگ ہے بات. کیا بات کر رہے تھے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے امال میں لگنا چاہیے. ہر جگہ آدمی اس جان کے ساتھ جائے کہ میں اللہ کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, دکان پر جا رہا ہوں, کاروبار میں جا رہا ہوں, فلاٹ پر جا رہا ہوں, اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات پورا کروں تاکہ تو مجھے آخرت حاصل ہو. ان احکامات کو پورا کرتے ہوئے مجھے روزی مل رہی ہے, زیادہ مل رہی ہے الحمد للہ, اگر نہیں مل رہی ہے کم مل رہی ہے تو ہمارا مقصد تو اس جگہ جا کر روزی حاصل کرنا ثانوی مقصد ہے. اور نمبر 2 پر مقصد, نمبر 1 پر مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا, آنے والی کی خدمت ہو, اس سے آپ کو دھوکہ نہیں آ رہی ہے, جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ کرے, اس کی خدمت کی نیت کرے, اس کو فائدہ پہنچانے کی نیت کرے. تو آدمی تو ان سب جگہوں پر اپنے اعمال بنانے کی نیت سے بیٹھا کرے بنانے کو, روزی ثانوی نیت ہے, اور آپ لوگوں کی نیت بھی دوست ہے, ثانوی نیت ہے. روزی تو لال ہوتی ہی تھا بھائی, جب اصولوں کے مطابق ہو کوئی چیز, جب اصولوں کے مطابق ہوگی تو تب حلال روزی ہوگی, اصولوں کے مطابق نہیں ہوگی تو روزی حلال نہیں ہوگی. سلسلے میں بار بار اس کا دھیان دمائے, بار بار مراقبہ کرے, بار بار اپنے نفس کو ترغیب دے, بار بار اپنے آپ کو ترغیب دے, بار بار اپنے آپ کو سمجھائے, بار بار پھسلے لوڑ کے ادھر ادھر گرے کھینچ کر اپنے آپ کو لائے اس پر, اور اس مشقت کو اور سبزیات کو ساری عمر مسلسل کرتے رہنا ہے. غلطی خطا, جب کہتا ہی غلطی خطا ہو جائے استغفار کرے آدمی, پھر اپنے آپ کو سمجھائے گا دیکھو تھی نے بزدلی کر دی, کمزوری کا اظہار کر دیا, دیکھو یہ تو وقت تھا جب کہ آزمائش ہو رہی تھی, یہی تو وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دینی تھی, جیسے تم سے کوتاہی ہوئی, آئندہ کے لیے نیت کرو پھر نہیں کریں گے, آئندہ کے لیے مت کریں گے. ٹھیک ہے نا, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو, نہیں کرنا کی مدد نہ ہو. یہ عام زندگی میں ہے کہ ایسے حالات آ جائیں کہ آدمی کی جان جانے کا خطرہ ہے, تو جگہ اپنے جان بچانے کے دوسرے کی جان بچانے کے لیے ایسی بات کہنا کہ جو خلاف واقعہ اس کی اجازت ہے. آفتاب صاحب آ کر یہاں چھپ گیا, جیسے کوئی آدمی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہو, مجھے کہے کہ یہاں پر ہے تو میں کہوں کہ نہیں ہے, یا مجھے نہیں پتا ہے تو اس کی اجازت ہے. حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حکومت نے وارنٹ کر دیا, اور وہ گرفتاری کے سے بچنے کے لیے آبادی سے نکل کر حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے عبادت خانے میں آ گئے دریا کے کنارے, اور اندر جا کر بیٹھ گئے. گرفتاری والے جو سپاہی تھے وہیں پر آ گئے, انہوں نے حبیب اجمیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, حبیب اجمیر کے شاگرد بھی تھے مرید بھی تھے, حسن بصری یہاں پر آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ آئے ہیں, کہتے ہیں کہ اندر ہے, اندر سے کہ یا اللہ اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے تو ان کو کہنا جائز تھا کہ وہ نہیں آنے, مجھے پتہ نہیں ہے, اور اتنی کو سمجھ نہیں ہے کہ میرا بتا دیا. خیر سپاہی اندر گئے, انہوں نے ڈھونڈا سپاہی نے کہا اندر تو نہیں, کہا بھائی میں میرے ساتھ اندر ہی گیا تھا, پھر ڈھونڈا تو انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے, تنگ کرتا ہے, وہ بس چلے گئے ناراض ہو. تو ان کے بعد یہ ابھی رحمۃ اللہ علیہ اندر آئے تو عظیم بصیر رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم پاس عجیب آدمی ہے کہ مجھے گرفتار کرا رہا تھا. تم نے کہا حضرت میں کیا کروں, میری زبان جھوٹ پر چلتی ہی نہیں ہے, تو اس لیے میں نے سچ بات کر دیا کیونکہ حال میں نے بیان کی. تم نے کہا کہ اچھا پھر جب وہ اندر آ گئے تو مجھے پکڑ کے وہ نہیں سکتے تھے, اور کہ تم نے کیا کیا تھا. تم نے بتایا کہ جب میں نے فلان چیز پڑھی تھی, تم نے فلان چیز پڑھی تھی, اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ حسن بصری میں آپ کو اپنے آپ کے حوالے کرتا ہوں, کہ میں اپنے صاحب صاحب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. تو بس تو سپاہی ادھر پھرتے گئے, ان پر ہاتھ رکھ کے ادھر ادھر ادھر ہو رہے ہیں ادھر ہو رہے ہیں, اس بال خانہ میں دیکھ رہا کو نہیں ملتا, نہیں ملتا. تو ایسے موقع پر ایسی بات کہہ دے آدمی جس سے مسئلہ بھی حل ہو جائے, جھوٹ بھی نہ ہو کہ ہے کہ مجھے کیا پتا ہے کہ کیا ہے, ہے کہ بھائی آپ جا کر دیکھ لیں گے آپ کے سامنے ہوئے ہوا تم کو ہوگا نہ ہوا تو آپ دیکھ لیں. تو اس طرح کی بات کو کہتے ہیں ایسے موقع پر بھی آدمی جھوٹ سے بچتے ہوئے ایسی بات کہے کہ جو جھوٹ بھی نہ ہو اور مطلب بھی حل ہو جائے. تو ماہرین سمجھدار لوگوں کو اس کا فہم ہوتا ہے, کر لیتے ہیں. سچ بات یہ ہے کہ مسئلہ سارا یقین کا ہے, دل میں ہمارے کھوٹ ہوتی ہے. کثرت عمل جو ہے نا یہ علیحدہ چیز ہے, اور قوت یقین شدت یقین علیحدہ چیز ہے. کثرت عمل والا قوت یقین والے کو نہیں پہنچ سکتا, اس کا درجہ ہی اونچا ہے. ایک آدمی کے پاس جائے تو 20 تولے زیور ہے, میرا ٹانکا اس میں 60 فیصد ہے, اور دوسرے آدمی کے پاس جائے تو 15 تولے ہے اور ٹانکا اس میں جائے تو 30 فیصد ہے, 30 فیصد ہے تو کس طرح زیادہ ہوا, اس کا پاسا زیادہ ہو کس طرح. کثرت عمل جو ہے وہ تو الگ چیز ہے, اور شدت یقین قوت یقین الگ چیز ہے. آتا ہے کہ عارف کی دور اکاعت نماز عابر کی ساری رات کی عبادت ہے افضل ہے, تو وہ جائے اس کے قوت یقین اور قوت یقین درجۂ اخلاص کے رکھتے ہیں. تو اس کا عمل کرتے ہوئے جس یقین کے ساتھ وہ کر رہا ہے وہ بہت اونچا ہے, اور جس اخلاص کے مقام کے ساتھ کر رہا ہے وہ بہت اونچا ہے. صحابہ اکرام کا ایک مد زیادہ مد خرچ کرنا بعد کے لوگوں کے اوت پار کے علاوہ سونا خرچ کرنے سے افضل ہوگا, تو وہ جو ہے ان کی قوت یقین شدت یقین اور قوت اخلاص ہے تو ان کو حاصل ہے, تو باقی غیر صحابہ کو نہیں حاصل ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے عمل کی قوت تھوڑی سے ہوگی. کوئی بات پوچھیں آپ پھر ذکر کرتے ہیں. ان دونوں دوپہر کو آرام نہیں کیا ہوتا نا تو اس وجہ سے طبیعت کمزور ہوتی ہے. تصوف اللہ کا تعلق ہے اور فلسفہ ذہنی باتیں ہیں. ذہنی بات سے اللہ کو پہچاننے کے طریقوں پر تو بات کر سکتا آدمی پہچان نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, فلسفی کو نہ تو وہ تو کوشش کس طرح کی کوشش ہے جی فلسفے میں جاننے کی. مثال ہمارے بزرگوں نے کیا دی, پہلے فلسفہ جو ہے یہ تو زبانی کلامی باتیں ہیں, خاص چیز نہیں ہے. تو اس میں جو ہے تو فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، دور کو سمجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں ہے، یاد آ گیا فلسفی کو بحث میں کیسے پڑھا پھر ملتا نہیں فلسفی کو بحث میں، ہاں فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈول کو ڈور کو سجا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں، ہاں جی. تو مولانا نے کہا کہ پائے استدلالیوں چوبی بہت پائے چوبی سخت بے تنظیم بہت، کہ دلیلیں بیان کرنے والوں کے پیر لکڑی کے ہوتے ہیں، لکڑی کے پیرے بڑے بیٹ بارے ہوتے ہیں. تو ایس ٹی این کی اور جو اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر اپنے دل میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو من. تو اس میں تصوف پا جانا ہے اور فلسفہ ڈھونڈتے رہنا ہے. دوسرے اقبال نے کہا کہ صد کریم وہ کیسے وہ شعر، سر بجے صد حکیم سر بجے یک کلیم سر بکف، اس کا ہے شعر. سو فلسفی جو ہے وہ گربان کے اندر سر ڈال کر غور و فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور یک کریم سر بکف، ایک کریم جو ہے تو اس نے اپنے سر کو تھلی پر رکھا ہوا اللہ کے لیے دینے کے لیے، اس کو قرب خود خداوندی حاصل ہے. تو اس لیے یہ فلسفے کے ماہرین دنیا اسلام میں بہت آئے ہیں. امام راضی فلسفے کے ماہر ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ کے بارے میں تو کہتے ہیں انہوں نے فلسفے کو بازیچہ اطفال بنایا، بچوں کا کھیل بنایا ہے. فلاسفہ اپنے مضامین کو مشکل الفاظ میں اور پیچیدہ ترتیبوں میں بیان کرتے ہیں تاکہ عام لوگ نہ سمجھیں. تو امام راضی رحمۃ اللہ نے اس کو اتنا آسان کر کے بیان کیا بچوں کا کھیل بنایا ہے. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کامل نہیں ہوئے، انہوں نے بحث ہوئے لیکن تکمیل تصوف نہیں کیے. تو یہ غالباً مجموع الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے یہ بیت ہیں، سلسلہ کبرویہ ہے. جیسے ہمارے یہاں چار سلسلے چل رہے ہیں نا، تو مغربی دنیا میں سلسلہ کبرویہ اور شاذلیہ زیادہ چلا ہے. تو کبرویہ سلسلے کے مجموع الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ، اور شاذلیہ کے شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس میں اس طرح ہے کہ ان کو جب انہوں نے ذکر اذکار پر ڈالا تو انہوں نے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ مجھے تو دو باتوں کا تجربہ ہوا آپ کے پاس آنے کے بعد، ذکر اذکار کرنے کے بعد. ایک تو جب میں ذکر کرتا ہوں تو جہاں سے دھواں اٹھتا ہے میرے، اور دوسرا یہ کہ میں فلسفہ بھولنا شروع ہو گیا ہوں. تو بزرگوں نے فرمایا کہ جو دھواں آپ کو اٹھتا ہے فلسفے کا ہی دھواں ہوتا ہے، نکلنا ہے آپ پھر وہ اپنے فلسفے کے علم کو قربان نہ کر سکے. تو چلے گئے. تو ان کے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود زیادہ زیادہ ان کی ایک تفسیر کبیر یادگار رہ گئی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا فلسفی تھا کہ دنیا کے لوگ اپنے الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے میرے پاس آتے تھے، اور مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس اور اس وقت کی بغداد کی حکومت کا بادشاہ جمعہ کے خطبے کو لانے کے لیے ان کے گھوڑے کی رکاب پکڑ کر لاتا تھا. اتنے پائے کے عالم تھے اور اتنے پائے کے فلسفی تھے. کیونکہ جب میں بیمار ہوا تو مجھے علاج کے لیے عقیم تشخیص کرنے کے لیے آتے تھے، کوششیں تھیں لیکن میں بڑی کوئی تشخیص نہ کر سکا نہ علاج کر سکا. کہ میری بیماری جسمانی بیماری نہیں تھی، میری بیماری جو فلسفہ کے علم میں الجھا ہوا تھا وہ تھی بیماری. اور دور کا سرا نہیں، دھاگے کا سرا نہیں ملتا. فلسفی خیر خیر بھول گئی تھی کیسے فلسفی تو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، دور کو سلجھا رہا ہے، انڈسٹری کو جو الٹ جاتی اس کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں. کہتے ہیں اور میں کہ دربار کا حال میں دیکھتا تھا تو اس میں ہر روز میرا خیال ہوتا کہ بس میں اس دنیا کو چھوڑ دوں گا. پھر وہاں کے سنتے ہیں وہاں کے اعزازات اور ساری چیزیں جو تھیں وہ نہیں چھوڑتے تھے. تو کہہ رہے پھر اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ میں جب آیا تو میری زبان بند ہو گئی باتیں کرنے سے. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اب بس مجھے امر ہے چھوڑنے کو ہو گیا. تو کہ چھوڑ کر میں گیا ہوں. پھر دمشق میں جب دمشق کی جہاں مسجد میں مسجد کے خادم کے طور پر رہے ہیں, کوئی پہچانتا نہیں تھا, اور ایک جو ہے تو حجرہ تھا اس میں رہے ہیں, اور وہاں پر اللہ اللہ کیا ہے تو وہاں جس وقت دل روشن ہوا ہے تو پھر وہاں سے نکلے ہیں. اور ایک اقبال نے کہا ہے کہ یہ ہم نے غزالی کے سارے پر میں لکھتے ہیں, کیسا شعر ہے یہ؟ اتار حرومی ہو ہم اتار حرومی ہو راضی ہو غزالی ہو کہ سینا ہو غزالی ہو, یہ راضی ہو غزالی اتار حرومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہ. تو تصوف جو ہے یہ سراسر عمل ہے, یہ وہ کیا کہتے ہیں نظری بات نہیں ہے, تھیوریٹیکل ڈسکشن نہیں ہے, یہ سراسر عمل ہے. اور عمل میں نہیں, ظاہری عمل پر پختہ ہونے کے بعد باطنی عمل ہے. بات میں کر سکتا ہوں, یہ نفسیات والے اور فلسفے والے. نفسیات والے تو جو مسئلوں کو پوچھتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں, وہ ہم سے پہلے مولانا صاحب ان کے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ان کے ماہرین نفسیات حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے باتیں پوچھنے کے لیے. تو فضل سلام تو میرے فلسفہ سے ایک ذرا ہی متاثر نہیں ہے. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله